Gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O cyberataku na polityków i urzędników w Polsce rozmawiali goście śniadania w Trójce. Sport dobry dla zdrowia i dla zdrowia. W strefie kibica na Stadionie Narodowym można się zaszczepić. Najbardziej znane utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia. Skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest badana przez służby specjalne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej wicepremier i szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński poinformował, że cyberatak został przeprowadzony z terenu Rosji, a jego skala i zasięg są szerokie. Atak dotyczył dużej liczby osób, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł PiS Jarosław Sellin. Jak dodał, liczymy na wsparcie NATO. Kiedy Estonia została tak bardzo poważnie zaatakowana kilka lat temu z tego samego kierunku, z Rosji, to całe NATO się tą sprawą zajęło, bo to było potraktowane jako atak na państwo sojusznicze i w pewnym sensie został uruchomiony artykuł 5 w tej sprawie, jeśli chodzi o solidarność z państwem estońskim i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Myślę, że mamy prawo dokładnie tego samego teraz oczekiwać. Rządzący uciekają tylko w retorykę wojenną, mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Ja nie wiem, jak jest w istocie, mówiąc szczerze, bo nie przedstawiacie żadnych dowodów. To posiedzenie Sejmu było jedną wielką kpiną. Jeżeli pan się, panie ministrze, coś z tego posiedzenia dowiedział, to znaczy tylko, że macie bardzo niski poziom potrzeb informacyjnych, jeżeli chodzi o to, co dzieje się wokół was. Czy w tej sytuacji powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Pytany był Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Ja nie będę komentował czy rozstrzygał decyzji pana prezydenta. Rozumiem, że padają takie głosy w debacie publicznej, natomiast jeżeli pan prezydent uzna, że jest tego rodzaju potrzeba, to takie decyzje będzie podejmował. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w przyszłym tygodniu najwyższe organy NATO prawdopodobnie zajmą się sprawą cyberataków w Polsce. Bez wcześniejszej rejestracji można dziś zaszczepić się przeciwko COVID-19 na Stadionie Narodowym. Przy strefie kibica działa mobilny punkt szczepień. Doktor Artur Zaczyński przypomina, że aby się zaszczepić, trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Dobry humor, dowód osobisty. Jak ktoś może wydrukować sobie wcześniej ankietę, to wypełnić ją w domu po prostu, bądź wypełnić ją w internecie i mieć już to za sobą. Wtedy od razu wchodzi się do zaszczepienia i ten proces będzie trwał do 15 minut razem z wyczekiwaniem. Najważniejsze to jest mieć coś, co nas identyfikuje, że to my. Na chętnych czeka 10 tysięcy dawek szczepionki Johnson & Johnson. Parostatek, trudno tak, chciałem być, czy za tobą pójdę jak na bal. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w wersjach instrumentalnych i w nowych wykonaniach. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy, mówi Michał Klauza, dyrektor artystyczny orkiestry. Wojciech Kostrzewa napisał bardzo zgrabny medley poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka, wykorzystał jego przeboje, opracował je na orkiestrę symfoniczną. W drugiej części koncertu obok Orkiestry Polskiego Radia wystąpi zespół pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz wybitni soliści, mówi redaktor naczelny Jedynki Marcin Kusy. Alicja Majewska, Kaja, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotrek Cybowski, oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Koncert będzie transmitowany w radiowej Jedynce oraz na stronach internetowych Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Honorowym patronem cyklu To co najpiękniejsze jest Rada Mediów Narodowych. To w niedzielę, w poniedziałek po raz 50 rozpoczyna się Lato z Radiem. Radiowa Jedynka przygotowała z tej okazji wiele atrakcji. Na słuchaczy czekają jak co roku konkursy i koncerty. Wicedyrektor portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski mówi, że tegoroczne koncerty przygotowywane są w niecodziennej formule. Koncerty z artystami Lato z Radiem nagrywamy w bardzo nietypowych lokalizacjach. Nie są to sale koncertowe, nie są to jakieś amfiteatry, tylko dosłownie gramy w plenerze. W momencie, kiedy rozmawiamy, jesteśmy już po pierwszych nagraniach i odwiedziliśmy m.in. Zamek Książ, Zakopane, odwiedziliśmy Ciężkowice, czyli taką niewielką miejscowość koło Tarnowa. W bardzo ładnych okolicznościach przyrody, ale też na tle architektury, takie jak Zamek Książ, zarejestrowaliśmy nagrania artystów.

la varicela y de Giselle. Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Elga y de Giselle. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, ale się ten chłop musiał wykaraskać. Było słychać w paru miejscach, pusto, nie grali na niczym, tylko podkład leciał, bo się musiał wykaraskać. No quiero más complicaciones śpiewał, nie chcę już więcej kłopotów w życiu, por eso me liberé. I dlatego się wyrwałem, z tego wyzwoliłem i wolny wreszcie jestem. I było słychać też radość z tej wolności jego. A z czego on się wyrywał? Z okowów damskich się wyrywał i wymienił te okowy z imienia. Była tam Rebeka, Olga, Raquel, Mariela i Graciela. Nie było tylko Maria. Zaraz powiem, dlaczego nie było Maria. No Maria wiadomo, Virgen Maria i tak dalej. Ona jest pomocnicą w wyrywaniu się z okowów diablic. Dzisiejsza opowieść dla równowagi po kilku poprzednich opowieściach sprzed tygodnia, dwóch, a może i trzech nawet. Jaką serię miałem opowieści o nieszczęściach męskich i o męskich przypadłościach, to dzisiaj złe kobiety. Plejada złych kobiet jako ostrzeżenie dla panów. No, trzeba mieć wyczulone oko, która zła, a która dobra. Diabeł posyła chłopu kobietę na pokuszenie, na nieszczęście, na zgryzotę i sromotę. Ale potem Bóg posyła, jak zasłużysz, inną ku radości, uświęceniu, ku uporządkowaniu, ku uspokojeniu, ducha ku ukojeniu. No i teraz jeszcze porównanie będzie Latinos kontra Gringo. Gringo, czyli Amerykanin. Amerykanin będzie miał kłopot z jedną. Tamten poprzedni Latino typowy była Rebeka, Olga, Raquel, Mariela, Graciela, cała tam była plejada de las mujeres, perversas, perwersyjnych kobiet, de chicas sin escrupulos, dziewuch bez skrupułów. A tenże Gringo na północ od granicy będzie miał kłopot tylko z jedną. Devil woman. I told Mary about us, I told her about our great sin. Mary cried and forgave me, and Mary took me back again. Said if I wanted my freedom, I could be free evermore. But I don't wanna be, and I don't wanna see Mary cry anymore. Oh, devil woman. Devil woman, let me, devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Mary is waiting and weeping, down in our shack by the sea. Even after I've hurt her, Mary's still in love with me. Devil woman, it's over, trapped no more by your charms. Cause I don't wanna stay, I wanna get away, woman, let go of my arm. Oh, devil woman, devil woman, let go me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Devil woman, you're evil, like the dark coral reef. Like the winds that bring high tides, you bring sorrow and grief. Made me ashamed to face Mary, barely had the strength to tell. Skies are not so black, Mary took me back, Mary has broken your spell. Oh, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be, and leave me alone. Running along by the seashore, running as fast as I can. Even the seagulls are happy, glad I'm coming home again. Never again will I ever cause another tear to fall. Down the beach I see what belongs to me, the one I want most of all. Oh, devil woman, devil woman, don't me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I'm going back home. To była powiastka, wypowiedź, piosenka, może list, nie wiem dokładnie co. Tekst skierowany do tejże devil woman, czyli złej kobiety, do diablicy, o licach czystych, ale brudnych myślach i podejściu brudnym. I on mówił, że wyznał zdradę swojej ukochanej Mary, która po drugiej stronie granicy w biednym domku czeka na kowboja swojego. I told Mary about us. Powiedziałem jej o nas. Mary cried and forgave me. I Mary zapłakała, ale wybaczyła i powiedziała, idź, no jak chcesz do innej, to idź, wybaczam ci, idź do innej. I so wanted my freedom, tak się chciałem wyzwolić z ciebie, diablico jedna, devil woman, let go of me. No więc tutaj biały miał 70 kłopotów z jedną kobietą, a Latinos miał jeden kłopot z 70 kobietami. Taka jest różnica między tymi kulturami. I teraz Latinos powie proste rozwiązanie. Sueltala. Rzuć ją. Bo zła. Sueltala. Sueltala to tak jakby lasso zdjąć po tym, jak się zarzuciło na nogi. Albo psa spuścić ze smyczy. To jest to samo słowo związane ze sznurem, ze smyczą, z lejcami. Sueltala. No, no rzuć po prostu. A ten biały, ale jak, gringo? No, ale ja, i gringo pytał, ale jak ją rzucić? No, no po prostu rzuć. No my rzucamy, co chwilę rzucamy. No i potem nas łapie następna, ale my rzucamy co chwilę. To przyjedź do nas, to cię nauczę rzucać. A ty może mnie nauczysz łapać, powiedział Latino. Tipa envenena, tenga cuidado que te quemas. Ella le dijo a su amigo que se la vas a pagar, que lo que tiene contigo se la tienes que cobrar. Por eso te digo que tengas cuidado. Oye, esa tipa envenena, mira, mira, ella es candela. Oye, esa tipa envenena, cuidado que te quemas, aunque la ve. Tipa está buscando cómo saciar su venganza, por eso te digo que tengas cuidado. Oye, mira, envenena, esa tipa es candela, mira cómo me envenena, cuidado que te quemas. program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w audycji złe kobiety i rady różne na nie, no na przykład Sueltala, śpiewali chłopacy, Sueltala, rzuć ją, bo zła, nie wdawaj się z nią, ognista. Ognista jest jak piekło, gorąca i spłoniesz, zwęgli cię, zatruje ci serce i zdychać będziesz, z miłości usychać i pożądań. Zostaw, zapomnij, z daleka obchodź, unikaj, przecież widać, że ta kobieta to kłopoty. I właśnie Gringo teraz znowu wróci i Gringo będzie śpiewał o kobiecie, która właśnie weszła do knajpeczki i popatrzył na nią, jednym oczkiem rzucił, doświadczył. Czony już jest, niejedno przeżył, ma zwęglonych serc ze 40 w środku tam. Nie wiem, jak mu odrastają, ale tyle ma w środku, taki ma worek węgla ma w środku i jedno jeszcze bijące, najmniejsze ostatnie. I on już wie, że to jest kłopot ta kobieta. Kłopoty weszły i on będzie wszystkim kumplom w knajpie literował. I mu, panowie, nie oglądajcie się, no ja wiem, ona ma wszystko piękne tu i tam i zaraz wam wyliczę co, ale to są kyły, opy, oty. Będzie śpiewał T-R-O-U-B-L-E. I tam im wytłumaczysz, że T, talia, R, ramionczko, O, oczko, U, udko, B, biust, L, loki, a E na końcu, elokwencja zła. Tak cię ugada, że cię zwęgli, no zła kobieta, mówię ci, kłopoty. Watching everybody else having fun. Well, I don't miss much if it happens on the dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Well, hello, T-R-O-U-B-L-E. Tell me what in the world. Kłopoty, trouble, kłopoty, można przeliterować, mogę państwu powiedzieć, z czego się kłopoty zbudowane z kobiety składają, ky, kibić, kokietka, ły, ładna i łasi się, o, oczko puszcza, p-p-p i pup. O, obejmuje czule, talię ma, Hej, ty. No diablice to są po prostu. A teraz to było wszystko w jednym kontekście, a teraz przeniesiemy się w kontekst inny. Bo może być zła kobieta wewnątrz małżeństwa i tam żadna zdrada nie wchodzi w grę, ani żadne tam kolano, ani kibić, ani pupa, ani nic. Tylko lachoda. To tego Latynosi bardzo nie lubią. Jak tak przygaduję. No jędza męczy buła, słowo lachoda tyle znaczy i mam piosenkę, w związku z tym mogę sobie pofolgować. Jakbym sam od siebie to mówił, no to zaraz by się kto przyczepił. A tutaj cytuję artystę i duża grupa i Puerto Rico i tak dalej, sławni na cały świat. I opowiedzieli o typowym zjawisku, zła kobieta, która no męczy. Zgryzota i nerwy, i nudzi, i marudzi, i za to, za tamto, i za owo. A najgorsze i najczęstsze, że bez powodu. Lachoda. Bye. śpiewał holaj, holaj, zędzi, zędzi, tu zędzi, tam zędzi, a koledzy ze zrozumieniem podchodzili, widocznie znają zjawisko spod własnej strzechy. No, zrzędna taka była i koledzy doradzali, co robić. W następnej piosence wyśpiewają, co robić na takie zjawisko, no bo ona na wesele poszli razem, na przykład taka scena była w tej piosence. No i ona tak, no co tak nie pijesz? No bo ostatnio mi mówiłaś, żebym nie pił. No i tak nie pijesz, wszyscy piją, a ty nie pijesz i tak się nie bawisz, byś się napił trochę, chociaż to byś się zabawił może. No to on się napił i zaczął tańczyć, tam miała pretensje, co tak tańczysz ze wszystkimi tutaj? No i jeszcze tak to się dobrze bawię. Ale tak, to ze wszystkimi tak tańczysz? No z tobą też tańczę. No ja już nie mogę za tobą biegać, ja już nie jestem, co ja, nawet 40 mam dawno skończone. Nie będę hasać tu pod, byś usiadł trochę. No ale wiesz, no tak się tak trochę się napijem i tak mnie nosi. No więc chłopcy powiedzieli, że wiesz co, z tą twoją może dalej hamon a la choda. I w tej piosence następnej się pojawi taka fraza, nie wiadomo kto do kogo ją mówi. Papito. Dalej hamon. I, czyli ziemniaczku, daj mu albo jej szyneczki. Nie wiemy, kto jest w tej relacji ziemniaczkiem, a kto szyneczką, albo kto jest ziemniaczką, a on ma dać szyneczki. No nie wiadomo, język hiszpański bywa zawiły. Ale generalnie chodzi o to, żeby ktoś jakiemuś kartofelkowi dał szyneczki. I wszystko będzie dobrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, motali trochę w tej piosence, bo najpierw śpiewali do niego, żeby dał jej szynki, a potem śpiewali o tym, że ona ma szynki. No, próbowali sami tak troszkę w tej piosence nabroić, żeby się dało puścić w radiu. Kto zna Kubański, ten nie dał się ani im, ani mnie oszukać. No właśnie, bo tam się pojawiały różne sopa de pichon, czyli świńska zupa, znaczy ze świni zrobić prosiaka zrobiona zupa się pojawiała i te kiełbaski albo paróweczki się pojawiały. Na takich ciepłych wyspach to o czymkolwiek by się śpiewało, to jest o jednym, powiem państwu, i ta piosenka w polskim radiu by nie przeszła. W żadnym polskim radiu, ani w prywatnym, ani w państwowym, ani w instytucyjnym by nie przeszła, gdyby była po polsku, ale po hiszpańsku poleciała. Teraz Gringo niech się wypowie. U niego w domu z kolei zła kobieta była, a potem wyszła. To był jego dom, tak go zostawiła w tym domu i wyszła. I teraz chodzi po wsi i obgaduje. Nie dość, że mu złamała serce, dobry chłop, nie dość, że mu złamała serce, to jeszcze chodzi po wsi i obgaduje, co to tam u nich w domu nie było, albo co było i tak dalej. I on śpiewa, twardy jest dosyć, śpiewa My heart cracked. No serce mi pękło. But it did not break. Ale się nie połamało całkiem. Ty se tam chodź po wsi, a ja wyjdę i pójdę do Zosi. You're spreading lies all over town about the way you brushed me off and put me down. Well, I'm here to say, make no mistake, my heart cracked. But it did not break. But I can't deny the hurt was deep. The way you slammed that door and walked right out on me. But I'm telling you, get one thing straight. My heart cracked, but it did not break. Shattered dreams lie everywhere. Broken promises are always shared. Well, I finally took all I could take. My heart cracked, but it did not break. Well, I was blue, not for long, cause this brand new love I got has made me strong. Well, I'm over you and all the ache. My heart cracked, but it did not break. Shattered dreams lie everywhere. Broken promises are always shared. I finally took all I could take. My heart cracked, but it did not break. Yeah, my heart cracked, but it did not break. No i tak reaguje Gringo, czyli walczykiem. Lekko nostalgicznym, ale jednak walczykiem zareagował. A walczykiem, jo. Walczykiem. Chodzi po wsi, obgaduje. Nieprawdy rozniosła po wsi, a teraz śpi z twoim najlepszym kumplem. Taki jest opis tej sytuacji. Czyli zużyła, zostawiła, obgadała, a teraz się położyła z twoim najlepszym kumplem. No i Gringo, czyli na północ od granicy z Meksykiem, tak śpiewał sobie walczykiem. Natomiast gdyby to się zdarzyło na południe od granicy, to by się w piosence pojawiła La Pistola i El Corazón. Czyli pojawiłby się rewolwer albo pistolet, ale lepiej rewolwer, bo lepiej brzmi po hiszpańsku. Rewolwer i serce. I połącz te dwie rzeczy, bo jak nie, to je połączy kula. Thank you. sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no sé, me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras tan tranquilas, viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas me están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón, con la pistola y el corazón. Pięknie zrobione. Los Lobos od razu Państwu powiem, czyli zespół latynoski, ale z Los Angeles. Pięknie zrobione, bo nie wyjaśnione w tej piosence, czy pistolet w jego ręku połączy serce kulą, jego pistolet z jej sercem, czy się to połączy, czy może ten pistolet w jego serce będzie skierowany, bo on cierpiał ciężko z powodu kobiety, o której wiemy coś takiego. 300 kawalerów trzymało tę rączkę. 300 całowało te usta. No zła kobieta, po prostu zła kobieta, i żaden z tych 300 nie wiedział o pozostałych 299 przez czas dłuższy. Potem dopiero się porozumieli między sobą. Jak kończą złe kobiety? Niech to będzie przestrogą albo dla złych kobiet, albo pocieszeniem dla tych mężczyzn, którzy mają serca pogruchotane. Jak kończą? Co z nią? Co ze złą kobietą? Jak już tych 300 kawalerów przestało trzymać rączkę i całować usta, a usta trochę więcej szminki potrzebują po 300 kawalerach i 20 latach takiej działalności. Co się wtedy dzieje? Sama w domu siedzi. I właśnie za chwilę będzie śpiewała, miesza mole, robi mole. Mole to jest sos ostry do kurczaka na czekoladzie. Czekolada ma trochę tam poprawić humor. Tak jak lody z wielkiego gara wyjadane, la cumbia del mole to będzie. I co z nią? Soledad ma w duszy. Rozdzierającą, niepokonaną i nieukojoną samotność. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Oaxaca con la hueso el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Gorycz, którą tworzysz, sięgnie i ciebie. Tak wynikało z tej pieśni Zła kobieta. No, skwaśniała i zgorzkniała na stare lata. Ktoś ją kiedyś złapie. Zła kobieto, jeśli słuchasz, napraw się sama, bo prędzej czy później przyjdzie jakiś mądry chłop i wykryje. Dice la gente que tú no eres señora. Tak ci powie. Ludzie mówią, że ty nie jesteś żadna pani. Que tú eres pecadora. Żeś ty zła. Por tener tantos amores en la vida. Że tyle miłostek w życiu miałaś. Que tu cariño está lleno de mentira. Mówią, że twoja czułość pełna ugarstw. Zła kobieto. I tak jej zaśpiewa i ona wtedy... Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mentiras. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. Dzisiaj o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i asystans w cenie w razie awarii i po wypadku.